jox ko kooku nga xam ne moo toll ci sukuraat ngir bëgg ko yóbbante ca soxnaam sa ca alaxira. Waaye rek nekkete yóbbante ba àgg na, ndax waaji bañ àggee ci guddi ga mu gentaat gisaat jigéen ña gisaaliwaale na soxnaam. Te ba mu gisee soxnaam moomi soxna saa nga sol yaari malaan yi nga xam ne moom la yóbbante woon kookee toll woon ci sukuraat jëm alaxira. Wa fii nekk na ca mu ne innal mayta naka néew ba ida wadiha dem tëraleef na ko fii laxdihi ci bàmmeelam ataahu dikkal ko ahluhu ñoñam mel ne soxnaam waladuhu ak doomam fa saaluhu te ñu laaj ko xan xalfin walis gannaawu baxdahoo ci gannaaw xan xalfin baxdahoo nag mën naam xëy na itam muy doy njuumte ci téere bi mënes na koo xam ni waaye daa mel ni daal xëy na mënoon naa dikke neneen diw na maxnaay moom la ndëmut dañ koy laaj tey fa fulaanu naka la diw mu góor wa maa faxala ak lan la def fulaanatu diw mu jigéen wa fulaanu ak diw mu góor ne nee nañ nit bu faatoo bañ tëral ko ci bàmmeelam bu bokkee ci ñu amee jàmm foofa ay soxnaam ak ay doomam yi jiitu woon dañuy ñëw di ko laaj ñam bàyyi àlla ñam bàyyi àdduna naa ko diw mu góor nu mu def diw mu góor ak diw mu jigéen nuñ def seen diggante di ko laaj waxa nañ ci gannaaw lu mel noonu. Wa fii nekk na ci xam mujaahid jële ci mujaahid xaala mu ne inna rajula naka waaja la yóbbu shiru dana bég bàyyi ko ci abbachara daa gën a bëri la yóbbu shiru dana bég bi salaaxi walad yi ci baaxuk doomam fii xabrihi ci biir bàmmeelam nit bu faatoo ba nekk ci bàmmeelam dana yëg doom jam bàyyi àdduna tam nekk ci mbaax te dana bég loolu ca mbaaxam googee. Wa fii nekk na ci mu ne xaala ibnul qayim ibnul qayim nee na al arwaahu ruuy qismaani ñaari xaaj la mu naw xamatun ruuyu ñu xéewal wa muhadabatun ak yu ñu buwal fa amal muhadabatun daal yee ñu buwal fa yee ñoom fii soxli nekk na ci soxla nekk nañ ci soxla muy nekk nañ ci gàllankooru xani tasaawuri wali siyaarante wa talaax yi ak tase wa amal mu naw xamatu ndaal ruuye ñu xéewal al mursalatu yedd yu ñu boyal mooy yee ñu bàyyi rek ñu amu yaatu nga xam ne xayrul maxbosati duñu yu ñu tëj maanaam amuñu benn gàllankoor daal fa tatalaaqaa danañu tasee danañu taseente wa tatazaawaru te ñuy siyaarante wa tatazaakaru te ñuy fàttlikonte boo defee wa tazaakaru nag day mel ne kon nangaa dagg benn taabal loolu des na koy def te ñuy bokk di fàttlikonte maa la nga xam ne kaan amoon na min haa tukkee ci ñoom fi duniyaa ci àdduna wa maag la nga xam ne yekkoon na la nekk min ahli duniyaa ci ñuñ àdduna fa yekkoon day nekk kullu ruuxin gépp ruu maaxoo di ànd ak moom rafiqun àndaale. Ibnul Qayyim nee na ruu yi ñaari xaaj la am nañ jàmm ak ruu yi nga xam ne amuñu jàmm nekk ci mbool ruu yi nga xam ne amuñu jàmm moom foofee moom nee na duñ tala siyaarante ak taseen baa dara moom di metit wa rek dana leen gàllankoor ruu yi ñu xéew ñu nekk ci jàmm nag xam ne kenn tënku leen kenn yeewu leen nag ñu amu yaatu nag ñoom ñooy tase di siyaarante di bokk sax di fàttlikonte la xewoon ci àdduna ak lay xew ci àdduna loolu ruu yooyu ñoo koy man. Wa fii nekk na ca mu ne axraji génn na ibnu abi dunia fii kitaabil quburi ci kitaabul qubur xan xaaychata jële ci xaaycha radiallahu anha qaalat mu ne qaala rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam maa min rajulin amul jann waay yazuru kook dana siyaare qabre axii qabre mbokkam wa yajlis te muy toog alayhi ci moom illa wasta anasa dara mu wettaliku bii ci moom wa radda te mu delloo alayhi ci moom asalaamu nuyoo ba netli boobu dana yonente bi nee na saa yoo xam ne waaji ñëw na di siyaare xabru mbokkum julitam toog fa moom faaw rek mbokkum julitam moom ak muy siyaare dem faatu woon nekk ca bàmmeel ba dana wettaliku ci moom mii di ko siyaare dana ko fay itam bu ko nuyoo dana ko fay wala kon lu leer la nga xam ne kon saa yoo demee daal di siyaare sa mbokkum julit ca armeel ya jàppal ne boo toogee mi ngi wettaliku ci yow te it boo ko nuyoo dana la fay. Wa fii nekk na ca ba tey xan Abi Hurayrata qaala mu ne ida marra ndeem romb na arrajulu waaja bi xabrin ci ab bàmmeel yaarifuhu ba dana ko xam ay limu ci nam rek moo yaarifu dana xam saaxibahu borom bàmmeel bi fa sallama te mu nuyu xalihi ci moom radda kon mu delloo xalihi ci moom asalaamu nuyoo ba waxarafahu tem xam ko xami ku ne diw la wa ida marra ndeem romb na bi xabrin ci bàmmeel lam yaarif bu xamut saaxibahu boroomam fa sallama te mu nuyu xalihi ci moomit radda mu delloo xalihi ci moom asalaamu nuyoo ba waaye du ko xàmmee. Waaw mu ne boo rombee bàmmeel boo xam ne xamal nga ko mu xam la wala boog moom xamoon na la rek kon soo ko nuyoo dana xam ne yow a dalab na la fay boole ci so rombe bammel bo xamne xamul borom nak ba mu xamul won nak kon bokul yow dana la fay ni julit di fay morom julit mu ko nuyu rek taxam ko way du taxna mu xam yaay kan nego xamul won mom man dula xam kon xeyna wa fihi nak na jahan muhammad ibn wasih qala muné balaghani jotna muné anal mota nak way fatu ya ya'lamu dunañu yek dunañu xam bi zuwarihim ci sen way siyaré yawmal jumu'ati ci bisu juma wa yawmun ak bis qablahu ci ñek bisu juma wa yawmun ak bis ba'dahu ci gannaaw mu xabi wasih ne deg nañu ne ñu faatu ñi amna ñet fan yo xamne mom bo lim ci siyaré dañu la xam way bisu juma ak bako jitu mi alqanas ak bako top mi gaaw xamne ñu ko tak ci bisu doom way dañu leral ne danaka takku ci ben bis nañu ci kanam tuti moone ne bisu yepp la وفيه نكنة من روية نتلفنا عن رسول الله جل جلاله يالله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه نكمم قال وخنا نه أحسن ما قم جاءن نخي لنغا خمنا يكون درعام للميت يلنيو في خبره جبا ملم إذا زاره مويبك سياري من كو خمنا يحبه دنك صب في دار الدنيا جكو قدنا نين لغن نخ جبرم بامل بي موي أمكم صبون جوا أدنا كو كنيو سياري سيكو برم بامل بي لكو يدقل جلب دال موي am ko mo soppon ci wa aduna ko ko ñewna diko siyaré ci fam nek ci bamél ba wa fi nak rajum na qala ibn al-qayyim al ahadith hadisi wal athar ak netli ta dul dara ñu tektale ala an zaira ci naka aji siyaré ja mata ja sayu dikke rek halima xam bi ci mom al masur ka ñuy siyaré wa sanahatu mu deg kalam ho waxam wa anisatu mu wetliku bi ci mom wa raddatu mu delo alayhi ci mom assalamu niyo ba وهذا تلي حام أجمت للا في حق الشهداء يتأقي ويدين الجهار وغيرهم أمير النوم وأنه أغنق لمر مودي لا توقيت أمت راني الوقت في ذلك جلال وهو تمام أصح مكنور من أثر الضحاك جنات للضحاك الدال لذي أجتك على التوقيت راني الوقت للا نوخ لغي إن الخيب نانا أديسي أغنيت لين وانا سكن كورال دامل لي amun nga koy rañal ci aljuma ba alxamis ba gaaw bis yepp yam sayo ñewé di siyaré ki borom bamil bi dina la xam boku nuyo dana la fay néna jëru ñukoy jaglé na way deñ ci jaar ba ñenn ba gaay bax ibadala dil nga koy sakal waxtu rañ ko na aljuma ji nga waxon légui ba bis bu ko jitt alxamis ba bu ko top gaaw waxtu yepp yam ak bis yepp ñepp yam itam ka dé ci jaar ak kenen ci yam ko ci nuyo rek dina la xam na la fay itam dégam nek na ci jammi xam la man la fay xala mu ne waqad sharaha te yonal mu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ummatihi ñal xetam wi ay yusallimu ñu nuyu ala ahli qubur ñu bameli salamu man nuyu ño xamne yuqatibunahu salamu man nuyu ko xamne yuqatibunahu dañu waxante ak mom ni man ci ko xamne yasmahu de deg wayankal tamu xelu wayankal tamu xelu te man yonante bi ni waxe wa xetam bi ndeme ci ay sekk muy armel ñu nuyo len nona wanena ne ñu nuyu dañu deg dañu xam ndax lolé mu né amna netti way benn bi mu wax benn la ci assalamu alaykum diyar qawmin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimin minkum walmustaqirin waxin wo wané né ñi ngay waxantel dañu la deg dañu la xam ci ñi ngay and seen xel qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arwahu shuhada yuruy way deñ jaar indallahi nak na fa yalla fi hawasil tayrin ci ay joqi ñanaaw wala ay rokk dañ ko xokk ba tay ci wolof hawsala tu may mufrad ne qadra ñi doy gel ilay wart tasrahu e dara ñu boy fi anharil jannati ci dexi aljana haytu shaar fu len sop tuma tawi top dana ñu tap moy dana ñu delu andam dana ñu fatu ba tay ila qanadila jëm ci ay lamp tahta al-arsh yunakit kon تحت الحرش هناك جرن أرس من يونت بينا نيغا خامني ньо دي سي جهار تو ييكتي بات الاسلام دال با يالا موم سيني بكان سونو بروم داي جيل سين رو داف كو سي اي جوخي بيتي رافات رافات بيتي يو خامني فوي نيه فولين نيه ريك سي داخي اجانا يي ني فاي ديموكراتيك كو ديفه نا بو نوب ريك ديس با فاتو ريك ديس ني ديم سي اي لامب يو خامني نغا جارون أرس امنا اي لامب يي نك جارون أرس فوف لا ني فاتو بون دي فاتو وفيه نكنة عن ابن حباس رضي الله عنهما أن النبي نكيرا نتبه صلى الله عليه وآله وسلم قال وحننا لما أصيبت بنك خميني جمعفنا ولا رايفنا أصحابكم سيني أندالي بأهود جهود jahana defna allah yalla arwahum senru fi ajwafi tayrin ci bir ay janaw qudri ni di way gal di way wart taridu dana ñu rat anhara jannati dakhi ajana wa ta'kulu tani lek min atmariha ci ay meñatam mom ajana wa ta'wi tani tap ba tani delu ila qanadila jëm ci ay lamp min zahabin yu tuké ci urus manam dal yu ñu liggéey ci urus mu allaqatin yu di ñu tak moy yu acc moy ñu tak fi dhillil arsh ci keru aras ibnu habbas ne yarante bi day bo wel ñu raye ñen ñi ci sahaba yi ci xofé ci ohut yarante bi da waxane ñu raye ci sahaba yi day suñu borom day jël seen ru dafa jël seen ru def ko ci ay biiri picci rafet rafet yo xamne day dem di nani ci dakh aljana di lek itam ci meññati aljana su ko defé nak bu ci fat rek déssé fatu nopp rek déssé ba fanan rek dess di dem ci ay lamp yo xamne rafet lañu liggéey ci urus tak ko fofé ci kër aras fofé fa la picci yoy dem di fa fatu ji wa fi bushral ka'ib nek na ci bushral ka'ib mu ne qala waxna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te kullu mawludin kep ku ñu jur fil islam ci l'islam ay lamu ci nam rek bo yu la du def na ko jur fil islam ci l'islam fa huwa mom shabhanu aj rek lay doon rayyanu tay aj mandi fil jannati ci bir aljana yaqulu day wax ne ya rabbi ya sama borom aw rid ratalal manam andil xalé ci man abaway sama yari wajur netali bobu dafa wax ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena domi julit su faato sunu borom da ko yobbu aljana du xif du mar su ko defee muy ñaan na sama borom andil ma sama yari wajur ya fofu nak fi la téré bi yam képp ko xamne rek deglu nako lu ci téré ñu lu tuti tuti bu sakul lu jéggal ak yermane sakul ni tam yalla boole lu ci talibé yi nga xamne ñom lañu gëna nangu seenu talibé ñu ëpp li gërem fi ak fele andak wër ak jamm ak mujj rafet faaw ci baxu ki nga xamne mo def téré bi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه